ร้อนผ่านหนาวผ่านฝนผ่านคนมาร้อยเรื่องราวแต่ใจเหน็บยังหนาวยังเหงาและเดียวดายได้แต่คอยมองหาตามรักคำเดียวจนหัวใจกับใครใครสักคนที่เป็นเหมือนกันไม่รู้ลิขิตของใครเปิดทางให้เราพบกันผ่านวันและคืนเวียนหมุนจนใจรู้สึกเธอคงจะเป็นเหมือนกันเธอคงจะเป็นเหมือนฉันสบตาเจอรักที่ล้นอยู่ภายในอาจเป็นสีเดียวกันและมีทุกอย่างคล้ายกันอาจดูเหมือนรักไม่มีวันเป็นจริงใช่ไหมรักเราตายกับแค่เพียงกายที่เหมือนกันรักเราเปรียบกับเป็นดอกไม้ที่สีเดียวกันแต่ดอกไม้แห่งรักของฉันก็งามไม่แพ้ใครที่ไหนอาจเป็นทางที่เราเกิดมาไม่เหมือนใครแต่เป็นทางที่เราเลือกเดินและภูมิใจสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ฉันรู้ตัวดีชีวิตที่มีทางเดินของใครผิดตรงไหนถ้าเลือกรักในแบบเราความรักหลากสีมีจริงไม่อิงนิยายเรื่องใดอยู่ที่ใจเรียนรู้และยอมรักกันอาจดูว่าไม่เหมือนใครสุดท้ายก็เพียงรักกันเป็นทางแห่งรักของฉันที่เลือกรักเองอาจเป็นสีเดียวกันและมีทุกอย่างคล้ายกันอาจดูเหมือนรักไม่มีวันเป็นจริงใช่ไหมรักเราต่างกันแค่เพียงกายที่เหมือนกันรักเราเปรียบกับเป็นดอกไม้ที่สีเดียวกันแต่ดอกไม้แห่งรักของฉันก็งามไม่แพ้ใครที่ไหนอาจเป็นทางที่เราเกิดมาไม่เหมือนใครแต่เป็นทางที่เราเลือกเดินและภูมิใจสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ฉันรู้ตัวดีชีวิตที่มีทางเดินของใครผิดตรงไหนถ้าเลือกรักในแบบเราหากเกิดคำถามว่ารักแบบนี้รักได้ยังไงคำตอบก็คือหัวใจสองคนรักกันคำตอบคือเธอและฉันคำตอบคือเรารักกันอยู่บนทางแห่งรักที่สีเดียวกัน